اسلام نوشید تو که رو تی چادر اومد اوگار وقتی که چه منزل دربه اسلام نوشید تو که دی ببو در مکعب ضرورت بی درکه بگه ضرورت بو بله قرآن فرماین تا ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اولا شروع که و تی دختران بوش رقیه یا ام کلثوم زینب فاطمه الزهرا رضی الله عنهن فداوتی دواران بوش عائشه صدیقه و حضرت بی بی حفصه حضرت ام سلمه حضرت زینب بنت خزیمه حضرت زینب بنت جاش و سایر ازواج مطهرات رضوان الله علیهن اجمعین آیان بگش رندا ایماندارانی جنینان بگش یدنین علیهن من جلابی بهن وقتی که در بنجاه روا و تی چادر گردان مدنی چادران بود سردار بده یعنی چادری که آنه حجاب بکن ستر بکن دو چادر ها دو چادر خوب بزانه من دو قسم چادر دیده ندارم شما باره ملک گشته دیده همی چادر گرد دو قسمه به هنوی اصطلاح مطابقه یه نو چادر گردی دوره تاغوته یا تاغوتی چادر گرده یه نو چادر گردی هنوین دوره یکن سیاهین چادر گردان بز بزین معروفن به حزب اللهی چادران چادر گرد همچین ببن آه چادر گرد تک تکی تنکی آه ستره چادر نه آه شوکه چادر گرده آه یه هر وقت منی گوهار اومد سرکن مقصد ایشی کش موتا شرط پیشداری بتی چند آزا زنده سری کانتی چطو گیشتگا پنگی چطو باش گیشتا دی سرین بد دلوتی شر پیش بداری انچه شیانا اترکین چادر گرد حجابی ستری یا بی حجابی سروازی واجه ما که سر تعریف کتا آمی جنینان احتیاج بپرده نی چادر نی پیغمبر جنیبات پرده بکنه ها؟ مسمه جنین بهتره یا پیغمبر جنی؟ مسمه دختر بهتره یا پیغمبر دختر؟ چادر گرد همانیه که جنی آدم بدنه ستر کن چی رو بیدن چنان محرم نظره بپوشید دی؟ ای پیمین چادرانو بپوشند ای پیغمبر تی دختران تی جنا مومنان دی جنینا یا اگر این دستور پر محشم جنینا نهی واجهانی سروازی واجه ما پی سر تعریف کتا آنی جنینا نه احتیاج بپرده نی چادر نی پیغمبر جنی باد پرده بکنه ہاں محشم جنین بہتره یا پیغمبر جنی مسمه دختر بهتره یا پیغمبر دختر وقتی که الله و تی رسول فرمانی و تی دختر و تی جنان بگوش که پرده بکنند و میگشمه که بعد بهتر پرده بکن یه جواب غلط هنگ وقتی که شنگی پرده بکن چه فلانی چه زروزات چه ناکوزات که تی محرم نهی چه زن مردم مردم هوا زن مروره کاش که بار تینش کاش اگر این نامحرمان فقط نهنگ ببود تینن دریایانی گاندو ببود تینن تو بار تینش و انسان راحتا بله واویلا که چه ورگا همه دیم درکنن ترا او ما تو گوهار کاش که ترش بار تین مسئله ای نها چه وره جا همه دیم تر کنن ترا اگر بی پرده ببه اگر بلا هوا اگر نهنگ هوا اگر سی همار هوا مرد هوا اگر گاندو هوا یا اگر مرکی که ایس صد مرک و سزا مرکی رسوای مرکی آبرو مندانه موتا صد برابر شاباشن چا زندگانی که با بی آبروی و بی عفتی و بی حیایی بیبی دیمش میویتی کلمه ایوا که زند به حیا مرگ به ایمان ای خدا موت ده ستره موت بده ای حیادار این جنینانی کلمه همیشیه همیشه اور ستر مانا چیه؟ ستر مانا همیشیه که نام حرمی جنین نام حرمی مردی مگندی کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن بگوش ای پیغمبر ایمان دارین جنینانا و تی چم مانا چن نام حرم چارگا بند کنید و یحفظن فروجهن و تی شرمگاهانا نگه داری کنید عموم طرف آمد تابت سینگان سراب تردینا سریگان بسینا بینتا هن و لا یدربن با امجرهن نیول مرادو و تی زینتانا آرائش جاگاهانا ظاهر مکنید الا ما ظهر منها مگر همه قسمتانی که بی اختیار ظاهر بان کف دسته پاده مچه قدم بی اختیار ظاهر بی ولی از ربنا به خموری هن علا جیوب هن و تی سریگان بعد بطور عموم درفت آمد تابوت سینگان سراب ترینان سریگان به سینا بدهیم ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و تی پادانا چوب زمینی ارمکن جنی آدم پوشیده این زینت و زیور صدا و آوازا نامحرم بشکن بفهم و منوات و گهار تی راه رواج و رفتار جو عزیز و قیمت داره خدای که راه خدای تی رفتار بیان و قرآن بیان فرمائیم تو تی قدر قیمت وقت نزانه اگر نه اللہ و تی عرشی قرآن تا تی رواج طریقه تی رفتار طرز برای تو تعلیم دن تو بیان کن تی سریگ سینک دی اگر اللہ بیان فرمائنی و لا یبدین زینت هن الا لبعولتهن جنین زینت برای تی مردین ظاهر ببی او آبائهن بیت دیما ظاهر ببی او آبائی بعولت هنه یا مردانی پتانی دیما براتانی برازهتانی یعنی محرمانی دیما اگر آن زینت و زیور ظاهر بی اشکال نداری بل نگوشت دیگه اشکی فلان سوره شرط بسنبهی بی بی یه دیگه وعدا معمولی سرمگی جمع کتا یه شفا کنجل بیاره بیشه اگر وقت تک کو لرزوگ نیسته موشی دیگرانی گیا اونا به هزارو کی بوان بزوری تو بیاری که ما سوران رو بگین دیگر چاسلی و سنجا کو تکان بیاری که دا سرمنده بیاری که مای بندین روی سوران محلا جانی شدی لکسیل صابو نواجبوی نو بیاری هرو چه حدیث شریف تا آیاتا که یک زمانه همه اتر موشی هج وقتی بیچارگی مردین آرزومند بوده بزرگ روچه کاری که تا جند پندی حتی لوگا چبتی هیدان بیزار بوده که بلکی بانو که بوگشتیوی مردین پونزه همه رسته مروچی چندی تی ادکلانا شنگینانی کن جایی گندی مردم رو بگن پشک دامن شرطر سورینی که ادکلانا بو بلکی شنگوی بی چون بچکو به بحانه چادر شرکنه که پیترینی که سورینی تی کم که چادر آک ادکلان جتا ملی بوه بشکو نشگه بشکو یکی حدیث شریف تا آیاتا که یک زمانه ایه یک زمانه ایت جنین هنچیه نبن که آیا ظاهره پوچش گره بل حقیقتا جاندره سرانش گشه پشتری کوهنده یا نمونه ای هم مودانی گرنچ کنه که بندگه نه کوهنده دوله کوهنده پیمش کنه گرنچش کنه مردینانش سوار بند به مسیطانی دپا هنچی چیزانی سر سوارند چو کجاوه دولن یعنی ماشین نمرو چیگه مستاقش بل ای پیمی جنین که کاسیا بن آریا اما ای جنین آن که ای پیمان چادر گرد بانو که سرنی بلی سرینی ایشان نه اینکه جنتا داخل نبند بلکه جنت بو به ایشانی پوزه نرسی جنت رواق بجاوات جنت بو همیشانی پوزی نلگی در حالی که حدیث سیاده جنت بو چل چل سال راه نشگ ایمانن تی چل سال راه انگا منتب جنت رسیو همه در جنت بو جنت یان لگی بل ای پیمی جنیر که کاسیات عاریات از یک لحاظی که تو بگوشه پوچک برنی بله برینش چادر گرد بالت سرنی بله سرینی بل چطوری چادر گردی تک تگاری کابری جستان جا چادر چادر سربرا پشک ظاهره دش پهناتی ظاهره هنگ موتی ظاهره گردن مودی ظاهره کاسیات آریات پوشتا پدا هم بر همگین پیغمبر علیه السلام فرمانی پشکی گره این بل هنچو تنکه که اگر دروازه دفع بوشتی یا آستیگا چو دستا برز بکن بلا تشبیه پاکیم بده بی ظاهره بر همگی. اما جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موشه بسترینی که موشه ویزم که علاق بر کنم تو کشم قبری جستان کن یه گوالگانی بر کنگا بر نکنگا جستان قبر کن آجنینی که عطر بمشید عطر خوشبوی بمشید و در بیه چلوگا به این یه تاک منی خوش محرم بشکمو هر حرم اپوزه بگه بی حدیث آیا حتا که ایشی ببخشید اگر کلمات رونده منی نه من غلط کنم که از طرف باید هنچی جمله بگشون اما جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاده فرمانی فهی زانیتون سیبر فرمانی که پیمین جنین زنحکاری ایشی زنحکاری کجا جنین همه جنین که عطر مشی شوق کن آرائش کن در بی که نامحرمانی چم به من روز ببی نامحرم من بچارن که بی بی چطو باش رنگین چه پیمی پوشتا چطو باش بو که پیغمبر فرمانی ای پیمین جنین از نظر من زناخوری سی برا پیغمبر علیه السلام همه شخصیتی که من تو با این نام نامی کرمه یاری لا اله الا الله محمد رسول الله همه ای فرمانی تمشا اقبال گوشی که ای ردایت پرده ناموس ما تی چادر میں ناموس پرده ہیں تو اگر چادر پر شریف پوشے میں شراب میں عزت میں آبرو حفظ تو اگر برہنے کو بھی ستر بے تمام انسانیت بھی ستر ہے اقبال فرمانی کہ میں کودا کلکتی کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی بنی اسرائیل فتنیان جنین آیا بنی اسرائیل قتل و کشتار فساد و فتنہ چی جنین آنی سب آیا حدان و بزرگترین فتنہ ہی کہ من ہوتی امت تا من ترسنگ چنائی ہم جنین آنی فتنہ شما بررسی کنی ہنگی شدت و فتنہ و فساد آنا ریش یابیش کنی ہما بروی سربرا مچاری بچاری تی اصلی چی کجا پادا تا من معتقد 99 درصد چا جنینان مسئلہ پادا تا ہرچی مرو چیم پادا آئے گا اکمال فرمانی کہ میں کودک وقتی کہ وہ تی لنٹانا چتی شیر سودی میں کودکانا مسلمان فرزندان تومی چینے اومات وقتی که آن و تی لونتان چی تی شیر شودن تو حلاس کنن دو سال که بود بی به حبر که پا ور توی که آنه سوج بده لا اله الا الله محمد رسول الله حدیث آیه تا فرض انسانی که آیی اولی سخن که به حبر که پی لا اله الا الله ببید و آخری حبر که چه دنیا ایرو لا اله الا الله ببید آی یقینم جنت اللہ حضور جلال مار درست نصیب بکن آمین خدا تعالی موت وقتا کلمه شهادت نصیب بکن اللہ حضر جلال مرگ وحدا کلمہ لا الہ الا اللہ اب میں زبانہ جاری دا بل لا الہ الا اللہ اگر یہ چوکا کہے کجا مات سوچ بدا ہما کہ دین نامو سے بات فاسبان و پاسدار ببی نا بات قرآن وان ببی لا الہ الا اللہ ہے ذکر تہا یہ شیرنی محسوس ببی نو چوکا لا الہ الا اللہ سوچ دا وقتی که گوانزه که سرینی شکینی لیلو کی که لیلو که بدل لی لا اله الا اللہ بی بی ہما پیت که وعد لا اله الا اللہ ہے اہل بی بی آفیت که چوکا لیو کنگون چستی که بدر ساک و تا ساک کرار دا یہ ہمو دو بودتا آتی فتاو تی چوکا چستی که لی خردیا سردستانی سرینی پیدر ساک ماشاءاللہ اسم با مسمع ہے ماشاءاللہ. ہما مات لا الہ الا اللہ بانینی ہما پت کے ود اہل لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ چھ قرآن مکتب حاصل بھی چھ قرآن جوان حاصل بھی چھ واز مجلس حاصل بھی یا نا چھ دیکھ جائے حتما چھ ویدیو دیوان حاصل بھی وہ جہاں پیسا نام گئے نا ویدیو گشنی روچا ماں نظام تک تھا یہ حد آپ یہ ملکہ رستا ہے کہ علم اللہ مولوی ہے پریاب پریاب برستا ہما سورہ چوکا یہ امید بھی کھائی اہل لا الہ الا اللہ بھی کھائی سورت ہاں قرآن وانا گوتا لا الہ الا اللہ وانا گوتا آسوری کے آئیے رونک ویڈیو فلم ببین سینمائی فلم ببین اوریان و جندرین لخت مادرزادی رقاسیانی فلمانی نمائش به ذریعه ویدیوی دستگاه ببید چه آ سورا و چه آروسا چه آ نسلا چه آ سانگ بندی یا پیدا بودتگی فرزند مردم تحقیق داری کشی پرچمدار لا اله الا الله بید بیان سرمشق بگیرند چه ای پیمی مجلس آمان پیسر ارز کو که همه هایی خرج و کنگی گی من شما را برا بجای خرافات مجلس ها یا حتی بجای شی که چدا پیسر رسم بودا روچان باید سور اصلی دعوت ببین تو مردم ها بلوتا ہے نا همین کار کنی اگر روچی کنی ہے واز کنی یا نا شپا نی کنی آروچا اگر روچان بودا وسیلہ نبودا اولا کسر کسی چدا شہر یا حتی پیادا یا حتی شپا لوتا ہے نا کہ باش زحمت بودا تاریکی دوری را بی وسیلہ یا ما مروچی شب روز برا مردم یکسان بودا گا ہمیں سنت حسنہ حد اقل وقتی کے حجن آج کے نگی گئے صورت آئی چیز ہم نے لوٹا کسی اجوازہ نہیں پی تشریفات سادہ سادہ پیغمبر علیہ السلام شفاوتی جلل لوگ رب سباہ فرماتی صحابہ کرام توار کو بیائی کفاری دور دے یہ حسیری سفریش دور دا یہ صحابی چوت منزلہ چند نانیا آئی چوت منزلہ یہ چنکی ہار گیا آئی چوت منزلہ چند پنیر ریار آئی چپت منزلہ دفاری بیٹھ جیا مثلا ہمیں سفرے سر جم کو نشن واتش کی پیغمبر صورت ہوا گاہی واجہ استتازو بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ عروس حدیث ہے تک واجہ مردمان سیر کو چھ گوشتا چھ ناروشتا واجہ خیلی تشریفات کو یہ صورتا جو سشکو چہرج کو واجہ فرمائیں تھی صحابیہ جی ایک پسی واجہ کوشت واجہ ایک کم پسی تا اللہ تعالیٰ برکندہ ای خرج ہم کنگ بھی و ضمن اسی مسلمان چار مسئلہ گوش دارانے کے بند چار براتو گوہر کے حاضر امید دینی مسائلہ ہوتی کو گوش دارانے اگر نہ دین آگاہی مار شمار کتی حاصل بھی بعضی جہاں جمعی نبی جائے کہ جمعی بھی ہم ہفتے ایک بری کھے بھی جمعی نماز رو شرکت کند کوائز بودا واز بکند تبلیغی جماعت رو چند نفر حاضر بھی ان لوگ تر رہے ہیں جرا فریاد کرن او جان بیا یہ بھی گاہی مسجد بیان ہے مغرب رات برندی مسجد بیان ہے چند نندی حساب کرنا اگر میں مراسم تمام بھی اس شکل بعد مشوا واقعا با فرہنگ بھی ایمان ارزشا درک کنین مسلمانی ارزشا ما شما زانی آوا چوتی دینا چوتی هدفا چوتی مقصدا چوتی مذهبا آشنائی بھی برادران فارس ما شما علاوه از روتی مسیطانی حسینیانی مراسمان لوگان کها مراسم دارند با واز با وطی مسلک و مذهب نمونه بقول آیان روزخانی مسائل و علماء اوتی دعوت کنه بودا از ای جهت اینکه شما اگر مقایسه بکنی یک بچه فارس یا با یک بچه بلوچی خیلی تفاوت کنی شما گنده که آیی بوتی مذهب ضروری مسائل خیلی آگه ترین چه بچه بلوچا و من اشیه در سطح دبیرستان که وقت معلم دبیرستان دبیر دبیرستان در سطح آموزشگاه ها امتحانا تجربه اون کتا یک بچه فارسی اون توارکتا فادا بگشت امام پنجمه نام چیه؟ بلا فاصله بیان کتا یک جوان سنی چکلا صفات کتا تو بگشت تی مذهب امام نام کهی؟ نظام بیچاره کهی بگشی که بزن؟ که اگوشتا که بزن؟ سورا ما شما و متقید متقین کے سور سوال روزن چاوری بلا بلا تشبیہ خدا نہ خواستہ جن پرسی کہ ہر جواز وہ سور شادی ہے نا چار گوار نندی لے لڑو جا جو سے رقص بگیری سواد کنا دولے توار بکا نو سور اوڑا نام سور کا شے سور آواز محسور آواز میں بھی پس وازا محسور عبدار بھی اللہ تعالیٰ درستان صحت و آفیت بدانت موت نام کا سواش نبی پرسا میں گا واز میں بھی دینی حوار میں بھی او دا ہم نشتے گئے چھ سیر وچ چار وچ رسمی پورے کنین پغت چلیم وہ ماشاءاللہ تنباک تیار ببان چاہ دورہ بدر ری اللہ پلی بجنی ما دو سیر وچ خرج در بھی ہے چلیم میں مفتین چھ دگران دیوانا چھ دگران جانا چھ یتیمانی مالا چوریانی گا ایک بزرگ یہ حضرت ایک منزلی تھا انسانی در حال سکرات ہے شمع روشنت مومبتی روشنت زمارا مومبتیش روشنت یہ مومبتیش پا روشنت بناز اینکہ آ شخص جان داد آ بزرگ حب کو مومبتی کش لوگ تاریک مردوں کو جستو چکار کن لوگ تاریک بو بشتی حق ہمشی ہے تا وقتی ای مرد سامانا ای مومبتی ہوای کی حق ہے ہنوک سائدات اسی چوریان یتیمانی حق ہیں سغیرانی حق ہے چرا مومبتی روشن ہوئی دیگر یہ چوات پر بیار چھ جیب ہوا وہ ماں کر رہی پر سرا یہ جو سنی کہ یہ چاہ چکو جایا آئے گا یہ کانو چکو جایا آئے گا یہ تنباک چکو جا زورا کی بتا یہ مردہ چند وارس ہے چنچو حاضر ہیں چنچو غیر حاضر ہیں چنچو صغیر ہیں چنچو کبیر ہیں بہرحال عرضوں کو کہ وقتی کہ ماں تیج جلسے میں دین مذاکرے نبی سوائے مسجد و جمعی وقتی بارن چی وقت میں فرصت کنے اور نتیجہ ہمشی دریئے کہ ماں بعد از دین نا آشنا ببین میں جنی آدم بی ستریا ستر ستر زن برایوات ترکی پچکی دور کنے گا برایوات عیب مزان ترکی چادر پوشے گا برایوات چادر بزن شیا ماں تو گوہران چادران سیاہین کنے بز بزی نشکنے جدا بات نیکی نماز و آنکم بہتا یہ واضحی فرماش کرنے ان کو ہمیں تنکی سری کو چادران نماز وانند حالانکہ ستر برای جلینا تمام بدن در نماز ضروری ہیں بجز دستانی مچ پادانی قدم و گردی صورت کے ظاہر ببید باقی گردن کے ظاہر بھی نمازی نبی ضروری نہیں کہ مردی نوحرم ببید یا مبی وہ تنکی سری کا وہ تنکی چادر پشکا نماز نبی اما طوری کہ مثلا جنی آدمی بلا تشبیح یا مردینی منزلی تا تنہا تہاری شپی لوگ درام ببندی تہار بکن آج جہانی کی پوشش لازم ہیں سترہ عورت حق واجب و فرض ہیں آئی یہ ظاہر بکن تو نماز بکن نمازی نہیں بھی بلغن و نعم کمالی کشافت و جاب جمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ و آلہ محمد و من باز پشما کو شکیگا والے کو وقت دیر بوتا من انشاءاللہ توری کی احساس کنو با ہما قصہ کی لوٹتوں شروع کنو آواز دوتی کا خاتمہ دوں منگوز کے گاہ کی خدا لوٹی ہدایت بدان پیغمبر محمد مصطفی علیہ السلام 13 سال میں مکہ بیان کا خدا کی ہدایت نہ دے ابو جہل ہدایت حاصل نہ کہ ابو لہب ہدایت حاصل نہ کہ اما سلطان حمید الدین ابو حاکم قریشیہ خداوند ذوالجلال بو سیرہ یک مولد یک کلمہ یا از سلطانیہ بے شیخیت مقام بارت سرگند بے اولیائی مقام بارت سرگند سلطان حمید الدین بعد از وقتی پتر مرگا سلطان بہا الدین تخت نشین سلطنت مکران 21 سال حکومت حکمرانی تخت نشین سلطنت مکران بود سلطان یک ویلای هست سال حکومت حکمرانی عموما شهر گشتیان با سوادان ویلای مفهوم و تزانه ولی هنچی مردم هم که نزانه عموما ویلا قصری یا گوشن که در میان باغ جوڑ ببین چپ چاگر دا باغ ببید، درخت ببید، گل ببید، مختلف قسم من درخت ببا، باغ ببید. آئیه گوشه یا وسط آئیه جاگاهی یه ساختمانی مزینی جنگ ببید، آب ببید. که خوش آب و خوش هوا ببید، شیوشن ویلا. یه سلطانا هنچین قصری هستم اکران تو یه چه حدود دا. سلطان عادت اشیه که روزانه نمروچا بعد از نهار قیلوله سنتی ادایب ز سنت نبینی دریشان اثر بجز خواب نمروز و نام سحر. به قول سعدی بعضی سلطان ها که مثل بعضی امام الله و بعضی نامی ملا و صوفیان مسلمان ها به قول سعدی سنت آگه بلوچه انتا بررسی کنه که پیغمبر سنتان نشانی شنتا چیه ها چیه نیسته. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اگر گندگی بھی آنتا نمرو چھوار و اگر روچک بداران گروہ بامگاہ ہے نگان سہر نگان سہرہ سہر ورہ سنت آجان اکبر مشیق ہے بازی مشیق حلوہ ورہ سنت ہیں بل اسی کام بیان بھی کہ دعا کے ورہ ہم سے کم بیان سنت ہیں مشیق ورہ راہ کی ہے سنتی کے من چوک دا اگر راہی ہے سنتی ہے تو چیز آنے سادی ہم چنان گے لیکن سنت نبینی دریشان اثار وجود خواب نمروز و نام سحر. بازی سلطان سلطان کو دینا چندان کاری نہیں سندرس سلطان سلطان محمود غزنوی ون نبا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ رہ پیمین سلطان نہ مروچی آئی پیمین عالم مولوی صوفی حاجی میں تو زندگی نبی سلطان محمود ادب قرآن اسی ایزار اکت کے قرآن دیوان میں بھی تو ہدا سلیم میں بدبو بھی سگار بدبو آسان بھی وہ موتاران سلطان محمود شواب دیا کیا جو اس کو کہ ترا خدا بچی بخش سلطان وشنی بیات چیز دی. یک مرتبہ میں یک دہاتی روستائی مہمان بوتو منزلی تا من شبور کودا قرآن مجید یہ جای شر مناسبی ایرا بردیں واقعا تیمبو منی من دل اگوا یا بری که قرآن مجید آت چیز اچیس کنو دن جا ہیر کنو یہ جا وحشین جازای من برس فورم کنا خیال یک سلطان محمود شرم نکنے خدا قرآن تگلی نے دن جا ہیر کنے تی وجود چی قرآن اگر شر ترین تو جا شر جا برسی یہ جا اگر شر ملی پو قرآن شر یہ خیال من یا تمہ قرآن اجتماع جاگا آباد دن جا ہیر آباد وقتی که من سوال جواب شروع بود اللہ تعالی به همی عدد برکتا قرآن من ما فرمان داشت حالا که سلطان محمود سلطانی ہے واقعا مروشی مردم فریاتی ہیں کہ ہے دنیا چطور ہیں چیز گرام بو فلانی چو بو فلان حوار چوشن عادل کچھ ہیں کہ مردم بواب بگن دی انصاف چطور بو فلان چطور ہیں وشی یہ حوار نہ ہم بعد بعد مردم باشتے نہ کہیں حوار بل نہ لگے محلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث سے موجود ہے ابن ماجہ تا ہے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر قوم ایک آن تہا کھیل تہا کمی بھی سوداگر کشو کھیل تو کا خیانت بکن اللہ تعالیٰ بچھن عذاب آن مبتلا ہے یکی اسی ایک چیز گرام بھی ملکتا دومی ایسی ہے کہ اللہ حور داری تھور راہ نہ دیں کہت سالی سومی ایسی ہے کہ جور سلطان خدا بادشاہ ظالم انصر مکرد وقتی کہ ما وطا نارہتی گندین تنہا وطی عمراء وطی رؤساء وطی مسئولان از آمدین وطا ملامت کنے وطی اعمال ہم بپائیں کہ ما چونی چونی نانی لائکی کہ میں سرا مکرر دیں اگر ماش بود خدا شر بدین خدا می مسئولان شر کن اگر ما بود خدا کج ببین اللہ حضور جلال ہنچی میں سر مسلط گن کے دمار از روزگار دریارا. حدیث ہے حتا کہ لا تامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. شما ضرور مردمان به نیکی وادار کنید و چه بدی مهنه کنید. اگر نه خدا تعالی هنچی عذاب سر شما مسلط کن که آن وقتی شما عاقلان هنگندی فهمیده و سیاست مدارانا که حیران دست باجه بند خدا وطن راست کن خدا درستان تشکه کن سلطان کن که تشکه نید کشی سلطان محمود یا بری وابت شپاوت کسرتا یا گناگا پد رهی هر چی کوشش کنم آبی نیدوا لیتی ایکشا آکشا چاری واب نی یک هاو ای خیال که بی سلطان عادل که وشی شاد یک مظلوم ای حتا در پشتا منیگا فریاد اگون انتی ای حتا همی مظلوم آهو نالایا که من پو واب نینا من وابش ربا انتا چه من سر برد غلام دستور دم برو بیرون در بچار که هسته چه پنیما غلام رو تیو شو وجه اتکار نی سلطان عقیده همیشه که بلکه انا آقا مظلومی فریاد کنه که خدا این که منی واقعه چه منی سر پر رین تا که برده هر وقت انسان که خدا دست بندی بگه الله سلطانا چه واقع پاده که پروایی که برو مظلوم فریاد کنه که بایی داد خواهی یا فریاد رسیه برست یه دلانی آها خدا دربار ارزش هر شرطی که با ایمان بزن خشم مردان خشک میسان زد سهاب خشم دلها کرد عالم ها خراب وقتی که خدای بندیان خدا رسیده دل به خشم بیه دنیا خراب بی دنیا ویران کن تو مؤمن دل خشم نره آه مظلومان به هنگام سحر مسند شاهان کند زیرو زره بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید بچاری مردان ظلم نکنید ظلم تنها مردم کشک نام نه تاجرا تجارت تها ظلم ها کشاورزا کشاورزی تها ظلم ها قیامت ایک اوداد چا کانتین حیوانا کتی حیوانا بکانت جنگه انصاف کنگ بی تو سوال کنگ بی یہ میرے رندا خاک کنگ بی پناہ کنگ بی اوہ اللہ حضر جلال گرا یہ مسلمانانی آبروانی بیچے گا ان ناموسانی سر حملہ کرے گا ان حیاء و غیرتا دا آب و خاک پاشے گا ان مال مرے گا ان خون ریچے گا ان ارض آبرو از بین برے گا چھتو میں آپ کن تاک آرازی مرے گا تا وقت میں بخش مظلوم کہ آہ کشی خدا شف نیما سلطان میلی بوار غلام یک صاحب کس نی پادشاہ کی کس نی من واپسوں پدا وقتی بیچارا لیٹی نی وادی واب نی دل غلام یہ پر مگش آئی دروگ بس ستا برو چا باری بلکہ مظلومی ہے چو تو من واب نی اسی یک وجہ کس نی مشی شما دروگ بندی شما نچا رگی وقت پا دیئے شمشیر زوری دری حرکت بیرون منزل چاری یہ دیم آدم دروازے دفت کس نگی بل شاباش کی فکر ہے بشی چیئے کہ من پواب نہیں لی حتما مظلوم یہ دعا پر یاد ہے میں نے وابی گورتا پر رہے آخرہ مسیح نزدیک کی بھی ہمارے اوشروں مسیح تا چارو بارے بلکہ مسیح تا کسی پر یاد کرنے بلکہ راہ شنو لاتا میں نے سپاہی گا انہیں کہ حبانا مسیح تا رب تا خدا گورا پر یاد کرن تو خدا ہے کہ میں نے وابی گورتا چا سرا مسجد دپا کی ہے وارد مسجد بیچاری ہو آنہ مردی بیچارا کبتا خاک سرا بیچارہ گئے ایک ہفتہ بھی سجدہ پھر یاد کے نگیں گرے وگے مجھے اگر سلطان وابے خدا سبحان تو واب نہیں با اگر محمود ولی استراحت کے تو آئی دروازہ پھر وہ ایمان بندے پھر وہمی اس سے معبود ازلی تو بیدار ہے تو پھر یاد عشق نہیں گریت بیچارا پدا ہمی حالت گریتا اسے روانی ای که چون بخت من گفته ای همه شب، ای که از غم ندیده ای خاری، از غم ما کجا خبر داری؟ خفته ای همچو بخت ما همه شب، تو چه دانی زرنج بیداری؟ سلطان محمود حمید نزدیک رسی مشی که محمود تمام شب تی شوهر سرگردانه، پچه محمود شکایت الله درباره کنگه پادا چیه گوشه تی آه بریادا رفتم به ارشامه وافش پریر چی من سرا من تی شوهاد و دم برده ده پا ها تو شاکیه دست نگشه من شکایت مکه من خدای برا من ترسی بوش چیه گوشه تی فریاد چیه در نراحت تو پادی یکشی سلطان یک شخص ظالمی هسته که هر وقتی که شب بی شپانشی گه من منزل آب بی جست پرسوار دیوید منی ناموسا منی حیا و غیرت سر حمله کن، منی شریک زندگی من جنین افت و آبرو سر کوشش کن که حمله بکن، تو منی آبرو آ منی ناموسا چک بین دوا داره تکبیر اسلام قرآن راکتا دهت نبوت راکت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم صحابت عثمان غنی سعد علی مرتضی آل صحابہ علماء ربانی علماء دیوبند فرمانی من نام نزانو بل من چو اطمینان اک آچه تی ندیم و درباری و تی مزنی افراد اک تی درباری هم نشین مردمان دکست جرات نکر نام من نزانو تی سلطانو کشی که این ملعون هنو هم وقتی که برا عشق سلطان سرا غیرت سلطانی و حمیت و اسلامی غلبه که مشی آم ملعون هنو هم تی لوگی حتلا بیچاره عرض کنم شی نزان صاحب هنو شب دیر گسته بلکه رفته مردک بل فدایشی یه من تو رسو سلطان گوشی برو هر وقتی که یاد فوراً و تبه من برس هر وقتی می رو مرد رو هاده بی پلتواری که و تی کوتوالا نگوشی ایشی نشان کنی ای مرد رو نشان کنی هر آنی هر پاسی شب روچه در هر حال من به هر کاری مشغول حتی اگر من وابتو آن ای مرد رو سیشی فوراً به من سر بکنی راهی در درو و تیه نو وفسی بار سومی شپا سه شپا گزی سومی شپا یک وقتی همان مردیه دروازه دپا نگهبانی جاه یاری کشی من اجازه بده برن که پانه سلطان چاری سلطان واب نهیم بیه قرار شمشیری گون قدم زنگی بزن چما شپی کدر سلطان بیه قرار بی آرامی نواردی وارتا نواب کرتا دیگه بری هر وقت رئیت آپیمین بی خدا سلطانان ها ایدولی میکن مرد ترسینی وشی سلطان مردی هتا همه مرد که همه خمیسی هتا همه که منی ناموس لوتی از بین ببای هتا همه تی درباری و همه مزنی باری که زن تی وزیری تی کو توالی چی بلا ہے سلطان وشی حرکت کن پیسر کو برنی اللہ محتل مجھ شمشیر زوری مرد پیسر سلطان چرند وارد منظر بی سلطان که رسی بدون جو سپرسا سلطان شمشیر آبدار یہ مرد ناجنس حرام کار سرا فوراً و یکی شکه گا چه گردن جدائی کن وی کسان و دهکان و غریب بیچاره منزل چه سلطان عدالت خونه لالزار و رنگی نبی سلطان یک کرده که مسلح دوردن درکت نماز شکرانه عدائی کن یه بره نو مرده گوشی فقیره گوشی تی غریبیه بل تی لوگا ایتما هرچی دریه تو کری نگان خوشکیه گا هسته هرچی که هسته لقمه بیار چیزی که من برو مسخ شدی عرض کنم شی صاحب موری کجا تمام سلطانیه می زوانیه بکن رود نانی چندو مندی درگی جی یاری سلطان شده سلطان حلوان پیما بریانی پیما خوراکانا خوشک نانان لگی ورگا مشی تو ببخش من تر زحمت دا حق نه من تر زحمت دیم تو من نگن بده بله یقین بکن که از همه شپی که تو من حال داتا تا مروچی خوراک من وجودا نرفته که من قسم وارتا که تا وقتی که من یه ظلم داغا چه تی دامنا من دور مکرونو من یه ظالما به درک واصل مکرون من آب و خوراک بود سر حرام گوتا مهمار شبیه تا مروچی روچه گوتا مشد روچه پمشا شدانو من سر غلالا کو هنو که من آرام بودتا من یه ظالم من به درک واصل کو به کیفر کردار رسید من تر زحمت دا که چندی نام دار که من ورم حاکشی نه من تر زحمت بدم بل من جوز بگن که من نماز بچی کو شکرانه نماز ما پچی وانت مرد کو شگرن من نماز پرچی وانت ای دوست من نکره تو موتر گوشا من نماز به ای خاطر کو که وقتی تو من حال داتا گیا که مردی ای پیمین چطوری درباریان یه تو منی لوگا ای پیمین حرکتی رنده منا یقین بودتگاد که هیچ کسی من حکومت تحانی ولو اینکه من درباری بی چو جرات بکن که من رئیتی لوگا بروت آئی ناموس تر حملہ بکن من گوانش یک حتمان بلکه من ویتی چوک یک چونکه شہزادہ یا مغرور با امیرانی چوک پادشاہانی چوکا مغرور با شہزادگی غرور آن وادار بخیلی چیزا ہے کہا من یقین اشیاء کے حتمان یہ من ویتی چوک یک یہ پہنے خلافی کارکن تو من رئیت ویلوٹی آزار کن من یقیناً ایسا پتہا برا ہے ویتی چوک کے چھتر نیتا جلو رہا گو تو امرہ بتیا ہے ملی ویتی کہ من کوش من رائی چہرے جارے کے بارے من چوک کے نیتا گیری من دیکھ من چوک نہیں من ادری رکات نماز دمیر کو تین شکرانا ہے کہ الحمدللہ کہ من وسیلہ من ترزم دیا من رئیتی دامن باغدار ملی ورار سلطان درو سلطان محمود پہمین نبار دو یہ سلطان همی دبین عادتا که نمروتان راب که لولی که نمروتان راب تو واقع همی ویلایتا و آیه ویلای انتظام یک مولدی دستایا به تام زینت من یقینا که سبتا برای زینت نامی مولدی هستی که سبتا همی دبین کیه چطا ها ویلای مسئولت که نمروتا ای وابطه مخیصر برا آیه تحتا بچندی ای گندلانا برابر بکر سلطان بیه بس کنو افرو یه روشی زینت خاتونا بیچارا یا ای مولدہ یا تو سلطان ہے بستر و گندل تسکو تانتا آدھو کو چندے برابر کتا پسن نہیں کتا سبح کی اندازہ وشین گندل اس تحقیر نرمین جاگا ہے سلطان ہنو ورنے نیم سا ساتھ رنگی واسی اصاب کے سماہ تک راج کرن لگتے چسون گنس سلطان گندلہ سلطان گندلہ زینات میں ہم لگت جائے اس تفی کے سلطان زینات بیچارا راج چاہتے تحت کرا دی بری وار کا و سلطان ہے واسطے کہ تین دو سلطان تھے یہاں پرچے تو بچی بولی دی کہ میری بستر سرا نہیں تھا سرا سرا کی بات تھا پھر نہ رہا تھا سنا رہا تھا بڑا غرور ہے سلطان ہے یہ کرا تو میرے تو جو رات کے میں نے گندل سر لگتی فرم تو اور دیدار کو دستور جا جلادانا کبھی آئے سب سلام سینے پر جن سب سلام کی جن کی تنبے کہ میں نے بستر سرا سے جو رات کی بات شاہ حکم کئی درائے نکا فوراں گرتے سے بیچارا گا نزائے بورتے سے دروس کو لاتے بنا گا لاتے جگو بورتے گواد دروس کو بنا گا بلا عزیز اسی اکا سلطان والا ہم تلوہ جائے چار کو چار کی ہر مانچی سے زینت جانا زینت ایک طرح سوئی کا لبخان دے جمہور بجائے گریو گا حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سلطان سعد بھی ہے کہ یہ زینت زینت خانوں میں مولا ہر شکل کی جگہ نہ کہ ہر جگہ مزا گرے سلام سمجھ یہ حاضر ہے کرنا چاند لاتے جیسا کہ تم سلطان دستور بلا چاند دار میں نہیں سواری بلا یہ بائن کی سپس کی ہے پر اللہ چلا کی گری نرہت ان طرح اترون پرندے لاتوان جائے تو سلا سن کے نئے مکھلے کے نئے کھر کے نئے بارے میں دورو مکھنا کر لگے چہرے لگے گیا تو چلا سلا سن جاگا نئے سلطا لاتوان سلا سن بھی سلا سن بھی جس بچی تو کہن دے سلا سن کے نئے اسی بلے من بھی احبار سلا سن جائے سبحان اللہ سورین کلمہ سنجیرہ وچ دورین یوم لئی انقلابی کے سلطان یہ سلطنت تھا تا آخر عمر انقلاب چند لاکھ اس جتا جاتا میں سلطان دا سو بلا کرنے مشی بلے سلطان من بگی حبر آسنا سلمان یای رسی من لاکرام جنا مون جلا یہ حیال جنا کہ دینت تو چند ایک دیر گناہ دورتا ہے کتاب لاکھتے ہم بیسرا صادر اکھتے ہیں فقط کریم یسلام حلان در میر صاحبی یہ سلطانی بستروں نرمی گندر سلائی سلا واسطے ہیں وقتی که نیم ساعت کی پرنگو وقتی گندلان سر وقتی سزا ساد سال سر لاس بدی قروای به حال آجتی که تمام عمر هر روز یه ساعتا همی پرنگو گندلان سر وقتی باره آئی حالتی بی خدای دربارا من به این حبر از طبق کنم من به این حبر از طبق کنم باشین جوابی رسیدی یا نه؟ مرسی میری امیری باری سیاست مداری بیتی که ازان چی جواد آئی دفع در دی حتی کی مولد دفع در حتی گیا میں جا وقتی که دانش بھی علم بھی فرہنگ بھی انسان ورحم نجات حاصل کر تو مصیبت دنیا دگر آتی دنیا و آخرت مصیبت نجات اللہ مرسی پاکستانی کوتا غلام مولدش بسوتا کم نگری یہ ایک مولدی ہے جواب ایک سلطانی تا انقلابی آری بسی انقلاب سلطان حمید الدین حمید کی حبر آئی زینتی مولدے گا سنان بجلین تو منقلب کو سلطان سلطانی ارضی آتا کمال کو دیکھ مرے واو ویلاو حاو ہو جرار تو کہ سلطنت حکومت اب تور کلی شاستی کا شکر سفا حکلتی حرکتی کو سلطنتی قوت و فادشاہی ویلدہ ملتان تہارہ و تیرو حضرت شیخ احمد سوکتہ رحمت اللہ علیہ خدمتہ طریقہ شرکاریتہ بیعت کو مرید بیسیتیہ نکم رہتا و اللہ باکا حمیدیت کار حکومتہ را علاوہ برا حکومتہ عمر طولانی دا سب ستہر سال کی عمر کو سلطان حمید وہ بقیہ عمری کیا وزیدائی مسیخت سلطہ خارج کو سلام سلطان مگر اسے طریقہ کہ درمیان اوپس تکر بکین تبلیغ خدمت دین مشغولی حتی اللہ کی حرکت کو سلطنتی قومت و فادشاہی خلاصہ اکرام لنکہ یک جنین آدمی محجدی با دینی تحضیبہ اور یہ ایک مخلصانہ دردمندانہ کلمہی دین دادہ سلطان یہ تہا انقلاب و تحضر دو وجودی آئی آئیہ یکوالی مقتدا و سلطان پر آئی تو یہ در حقیقت اللہ ہے ہدایت کی ہدایت ہر رکو اللہ وقت کے بلو کی ہدایت ہدایت تو بعدنا کی ہدایت دان میر جرین یہ حضرہ سلطان یہاں درجے خطبی و بزرگی رسیری ولکی خدا ہدایت مدا بجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دہ سال تبلیغہ مکہ نظر مدنی کافران کی جواجہ ہوتی خانہ دانا آیان حب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و اقلام نشید از یہ جہت سے اللہ حضرت جرال جلال علیہ وسلم بعد ما سما جن نوازے گزار گئے و دین وانے گئے قلوم دین اس قرآن کو قلوم گئے توفیقہ عمل توفیقہ اللہ حضرت جلال قلوم کی صدران دے مطال مار سوارا قلوم در حق عمل حر تو قطار مار سوارا رضاہ اللہ حضرت مکنی بندہ جو رہتا ہے اللہ حضرت جلال جلال علیہ وسلم اس سور و عروسہ مبارک بکا اس سالوں کو بانور واغن مبارکی سالوں کو بانور انتی آیا آروسی آنی شادمانی ہے مراسم با قرآن و حدیث و با دینی مجلسہ برگزار بودتان امیدواری اللہ حضرت جلال جلال علیہ شانو یہ نسل تحادین پرچمدار پیدا بکن و یہ تمام خانوادیان اللہ تعالی از برکات و مالا مال بکن و آنی آیان یکی مجلسش برگزار کد خدماتیش انجام دا اللہ حضرت جلال آیانا چون فیوز و برکات او دربار بحرمان بکن بلغن و لارکم آلیه كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین از شیخ شما بخش جاد گرگو ببخش البته من نباید هم جاد خضر خواهی بکنم بیه برا که دنائشین ها که یه دیگه واضح ها شما وقتا واضح بگرم من دو ساعت فقط شما وقت گرفتا تکمیل دو ساعت یشت شما وقت قصیر من گرگ نبودتا حتی شما گله هسته شما یانوش بکنه که پیسرا قرار نبودتا آن بیان بکنه تو یکی حدیث هر وقت حدیث گرانی حقا بشه فای مالک این مردم استراحت کرن اللہ عز و جلال و ہمیں آیہ کریمہ کی مہمان و موضوع نکاح و ازدواج و سانگ سورت و اول کلمہ و ابتدائی مطلبی کے تقوی و خوف خدا شروع بودتا گیا کہ آئی حبیب کنم بیہ وراکی بنا اشینا کے یہ دیگر واضحا شمیں وقتا واضح بگرہ مان دو ساعت فقط شمیں وقتا گیتا تکمیل دو ساعت مشتے شما وقت وسیله نان گرگ نبوده حتی شما گله هسته شما نانش بکنه که پیسر قرار نبوده آن بیان بکنه تو یکی حدیث ها واقعی دیگران حد کا پچه بای مالو کنه نبرو استراحت کرن اللہ عز و جلال و ہمیں آیه کریمه که مروان و موضوع نکاح و ازدواج و سانگ سورت و اولی کلمه و ابتدائی مطلبی چه تقوی و خوف خدا شروع بود تگید که آیو هم ناسو تقو ربکون اے مردم بطور چونتے ہما اللہ ایک شمار چی یک انسانی پیدا کو و چنائی آئی جنی جت کی پیدا کو و چنائی اللہ تعالی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا والحق اداء اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واقض حوائج المسلمين واشف المرضى من امه حبيبك عليه السلام اجمعين اي خلا ما قلباني درنا محبه تدارك اي خلا جذبات اخوتها بلا غريه ما تهام والذنب كان اي خلا تفرق واختلافان ازمان وارش كان بك اي خلا مرا سربلند سر فرو وابر من مسلمان زور تها داخل بك اي خلا اي مجلس الدربار شرف قبول عطا بك اي خلا ما اين اندغانا ما حماد اندغاني کتیر موافق نبود تگه آنی گناهان شده که ذریعه بکن ای خدا